Kör en liten IRM-jingel nu. IRM? Ja. Mycket P3 över det vill jag höra. Ja. IRM podcast. Cast. Nej. Ja. Ja. Kära lyssnare, då hälsar... IRM-podcast. IRM-podcast. Ja, då hälsar vi välkomna. IRM-podcast. Nu måste vi säga, vänta. Säg. Vadå? Säg det nu. Hej och hjärtligt välkomna till... IRM-podcast. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Inte Rasist, men podcast, det 14:e avsnittet i ordningen. Jag som talar heter Kristoffer Gummesson och med mig har jag Magnus Esser Bengtsson. Hej! Hej Magnus! Hej Kristoffer! Märkte du att den här gången var det jag som inledde programmet? Nej. Du missade det helt och hållet. Det är svårt att missa. Ja, vad gör vi då? Vad vi gör idag? Vad gör vi? Ja, det kan man verkligen undra. Det har ju hänt otroligt mycket. IRM-podcast är en podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och politik. Du förutsätter då att folk har snubblat in på den här podcasten utan att ha någon som helst aning om vad interrasismen är för någonting? Man vet aldrig. Jo, det tror jag. Det är nog det. Så kan det för sig vara. Så då var det bra att vi fick det ur världen. Jo, men du Magnus, det har ju hänt otroligt mycket känns det som den här veckan i Sverigedemokraternas lilla värld. Fan vad det känns som att sitta i liksom någon så här morgonprogram. Ja men tack, du tror att jag skulle passa för ett sånt arbete? Möjligt. Ja, Gert Fylking är väl något av en idol för mig, det ska jag inte hymla om. Nej. Jag skojar. Ja. Jo, det jag tänkte på var att det har hänt väldigt mycket med Sverigedemokraterna den här veckan. Mm-hmm. Så jag vet knappt var du ska börja, har du något förslag? Vi har tre grejer mm-hmm. som är stora just nu. Mm-hmm. Det ena är att Kasselstrand har blivit omvald i SDU. Det andra är att budgeten ska fixas imorgon. Mm. Eller fixas. Sverigedemokraterna ska säga hur de tänker lägga sina röster. Ja, vi får väl se om den budgeten går igenom. Det kom ju ut ett internt mejl som Expressen tillsammans med Expo hade fått ta del av där Björn Söder mer eller mindre uppmanar till nyval, eller man håller på och konspirerar för att få till ett nyval. Det är en ganska intressant situation där, alltså jag läste nyligen att det var 70% av Sverigedemokraterna internt som vill ha nyval. Mm. Och också en majoritet av deras väljare. Och även Gustav Kasselstrand. Även Gustav Kasselstrand. Ja. Sen så läste jag även en intervju? Nu vet jag inte. Men man hade frågat de gamla nydemokratiföreträdarna. Varför? Wachtmeister och... Bildt tänkte jag säga. Bert Karlsson. Ja, just det. Av anledningen att de hade samma möjlighet, om man ska kalla det så, att fälla den borgerliga regeringens budget under 1991. Och de avstod från att göra det. Och de menade att de ångrade det bittert idag och de uppmanade Sverigedemokraterna till att fälla budgeten. Jaha. För att visa på hårda tag. Annars är ju Wachtmeister och Bert Karlsson någon slags stereotyper utav högerröstare. Så man kan tänka sig att de gladeligen följer käppar i hjulen, säger man så, Socialdemokraterna. Deras huvudargument var väl just att det var den här socialdemokratiska, miljöpartistiska budgeten som de inte gillar. Mm. Men vi ska inte heller glömma av att Ian Wachtmeister, nu vet jag inte hur man uttalar det, han har ju varit som en liten fadersgestalt för Jim också. Han var under tidigt 2000-tal i partiet och var någon typ av ledsagare och förklarade hur de skulle göra och sådär. Ja, just det. Han har varit någon slags inofficiell mentor åt Jimmy Åkesson, har jag förstått det som. Mm. Och sämre mentorer kan man väl ha än den glade Ian Wachtmeister. Sveriges svar på Silvio Berlusconi. Något åt det hållet, ja. Något åt det hållet. Vi ska... Ja, det återstår att se det här med budgeten. Vi spelar ju in det här på måndag kväll är det just nu. Avsnittet kommer förhoppningsvis släppas imorgon tisdag, och det är även då Sverigedemokraterna ska lägga korten på bordet. Ja, det här lilla samtalet som vi har här just nu kan ju vara väldigt inaktuellt när det här avsnittet släpps. Mm. Det är väl till och med troligt att det är ganska inaktuellt. Bevara oss. Ja, håll utkik på aftonbladet.se. Mm. Så får ni veta hur det gick. Ska vi kasta oss över, ska vi nämna någonting om Gustav Kasselstrand och SDU? Mm, det kan vi väl göra om du har något. Nej, jag har inget speciellt. Alltså, det var någon som uttryckte det som att bunkerfalangen lever eller något sånt där. Uppenbarligen, alltså det är intressant. Det måste vara det enda ungdomsförbundet i Sverige som moderpartiet vill avskaffa, så att säga. De är ju dårar. Det förstör ju lite idén med ett ungdomsförbund kanske. Att, alltså, den ska ju vara liksom, i deras fall blir det inte en frisk fläkt, men det ska ju vara någon typ av ideologisk tankesmedja eller något liknande. Var lite mer radikalt. Problemet är ju slampa i röven på partiledningen. Kanske. Ja, alltså problemet blir ju bara att det måste vara jobbigt att vara ungdomsförbund till just det här partiet. Mm. Eftersom det är svårt att vara mer radikal på den kanten utan att falla över på ren nazism. men annars, alltså, jag läste någon på Twitter. Mm. Det är en sån där grej som man blir automatiskt inkastad i när man gör en sån här podcast och jobbar med IRM. Ja, Twitter är helt plötsligt en värld som öppnar sig. Alltså det här är ju en diskussion. Som jag som vanlig själv. död människa, som jag som vanlig dödlig. Men Twitter tycker jag är ett fenomen i sig självt. Nu kommer vi in på ett sidospår här. Men det är helt sjukt att det har på något sätt blivit det politiska debattforumet i Sverige. Alltså, det är ju per definition ett värdelöst debattforum i och med att man kan använda sig av 140 tecken per inlägg. För att skapa en fågelskrämma här, det är ju många som fågelskrämma. Du har inte begreppen med dig idag. Nej, alltså det heter väl en scarecrow. Vad är det för någonting? Alltså man bygger en halmgubbe. En halmgubbe, alltså, ja. Strawman kallas det. Strawman, det är det med fågelskrämma. Nej, men alltså, det är ju många som menar då att Twitter är en arena för politisk debatt. Nej, förlåt, det är många som menar att den politiska debatten i Sverige har blivit ett forum där man måste paketera ett budskap på väldigt få ord. Ja. Och då blir ju Twitter någon slags spjutspets i den här nya moderna debatten. Grejen är ju att det är väldigt lätt att kasta ur sig hisnande invektiv och allmänna omdömen om folk på ganska få tecken. Det är betydligt svårare att försvara sig på 140 tecken. Vilket skulle kunna föra oss över på fenomen Marcus Birro om vi pratar om Twitter. Ja, just det. Det är väl inte kanske direkt kopplat till Sverigedemokraterna, även om de har ett uttalat stöd ifrån Exponerat. Ja, och att Exponerat då har en podd som är otroligt sverigedemokratvänlig och ja, bizarr i sin egen uppenbarelse. Vi skulle kunna ta det här från början. Marcus Birro medverkade alltså i en podcast med tydliga kopplingar till Exponerat, som är en högerextrem hatsajt där man bland annat hänger ut barn som parasiter. Marcus Birro fick senare sparken från Expressen, och det är det som har vållat ganska mycket debatt. Vår kollega Oskar Schau, som har varit med i den här podcasten, också debatterade ju med bland annat Marcus Birro i SVT-debatt i torsdags. På ett föredömligt sätt, måste vi säga. Ni får gå in och titta på det utifall ni vill ha lite mer info om den här. Jag vill bara säga någonting mer om den här podden. De är ganska intressanta, för de menar till exempel att, alltså, Björn Söders otroligt homofoba uttalanden, de liksom sopar det under mattan och menar att homofobi, det går ut på att man är liksom de facto rädd just det, för de homosexuella. Ja, just det. Vilket det är väldigt få människor överhuvudtaget som skulle liksom gå med på den definitionen att homofobi går ut på det. Det är även alla andra, typ islamofobi går också ut på den idén då att man är, alltså man är då liksom, vad ska man säga, fysiskt rädd. Ja, att man gömmer sig under en kudde när man ser en homosexuell person. Ja, lite åt det hållet. Och sen så har de, alltså de har ju med Ingrid Carlqvist i nästan varenda avsnitt. Ja, Dispatch Internationals chefsredaktör. Den här människan är nog en av, alltså, Sveriges obehagligaste människor. Alltså hon är självutnämnd islamolog ungefär. menar hon själv. Och hon påstår, eller hon menar, ja, men, alltså, människor i Sverige är för dåligt pålästa om islam. Varpå, alltså om det finns, alltså hon försöker ju måla upp islam som en totalitär fundamentalistisk sekt ungefär. Den enda fundamentalisten som finns i de sammanhangen när hon pratar om det är hon själv. För att, alltså, hon läser ju verkligen, ursäkta liknelsen, men hon läser Koranen som fan läser Bibeln. Man behöver inte ens dra liknelser. Man kan bara säga som fan läser Koranen. Ja, precis. Ja, men jag lyssnade ju på den här podcasten då Marcus Birro medverkade i Dispatch International, och hon pratade på ett väldigt lustigt sätt, eftersom att hon påpekade att, ja, men grejen är ju att många svenskar har inte läst Koranen. Det är därför de inte är skraja för den här religionen. Och så kommer det upp med några exempel om olika straff om man skulle stena folk och så vidare. Vi kan väl uppmana Ingrid Carlqvist att läsa Gamla testamentet till exempel. Jag har ju haft som någon typ av alltså, liksom, helgnöje, tänkte jag säga, men inte riktigt. Men jag satte ju mig faktiskt, jag har ju sagt mig in i Gamla testamentet, och det är intressant läsning om jag har något. Faktiskt också läst Gamla testamentet på uppmaningar från dig. Jaha, alltså, jag gillar specifikt partiet att om du jobbar på en söndag så ska du dö. Jag gillar partiet om personen som spillde sin säd och Gud dödade honom på fläcken. Ja, jag vet inte om man ska skratta åt. Jag tycker ju, alltså, i sig, de här skrivningarna är ju väldigt, men det är ju det som är alltså, det finns inget värre än då liksom, alltså, journalister eller politiker som gör sig till självutnämnda religionstolkare. Ja. Alltså, det är intressant, man bortser totalt från att det liksom är, alltså, om man tar den västerländska filosofihistorien, så är det minst sagt så att de här liksom, alltså, nu ska man ju inte kalla det teologi när det gäller till exempel islam, men att det här är så ofantligt stora egna områden som skulle kunna jämföras med den västerländska filosofin till exempel. Mm. Alltså, det här är ju saker som har blötts och stötts och liksom, och gör det hela tiden. Mm. Och det är väl viktigt att påpeka det för Ingrid Carlqvist, självutnämnd islamolog. Ja, Ingrid Carlqvist har ju även kallat vår kollega som var med förra veckan när vi var på Socialistiskt forum, Bilan Osman, hon har påstått att Bilan Osman vill utplåna judar från världens yta. Detta till följd då av att Bilan Osman fick ett pris som delades ut av Elsa-priset, ja, precis. Mm. Och då var det liksom, jag vet inte om det var judiska företrädare, men det var i alla fall. Ja, det var någon slags judisk förening, tror jag, ja, som delade ut det. Så det är ju då ett liksom uppenbart lagbrott att förtala någon person på det viset. Men det är sånt som Ingrid Carlqvist pysslar med, och så uppfattar hon sig själv som mer upplyst än alla andra. Det är ju intressant att den här podcasten på Exponerat enligt uppgifter har försökt bjuda in oss två. Ja, alltså det gång finns på gång på gång. Men ja, vi har alltså tackat nej varje gång. Det finns en flashback-tråd då där man uppmanar till en IRM versus den här podden då. Ja, som inte nämner vi namn. Där man säger, de här har bjudit in oss massor med gånger. Vi har inte fått en enda inbjudan. Nej, vi har inte hört av dem än. Så jag tycker det är väldigt tråkigt att de här inbjudningarna kommer bort i mejlen på något sätt. Eller ja, vad det nu kan vara. Jag föreställer mig att det kommer komma som en liten kalasinbjudan, en sån här Word-dokument, och man har lite bilder på ballonger och grejer. Ni är hjärtligt välkomna till Exponerat podcast. Jag vet podcast. Inte riktigt vad jag ska göra där. Jag ska väl inte behöva sitta och förklara, alltså, semantik för dem. Nej, homofobi innebär inte att man gömmer sig bakom byrån. När... Nej, det, alltså, det, jag vet inte. Det kanske blir på en lite annorlunda, eller liten, jag ska inte säga lägre, men en liten annan nivå. Fan, om man ska sitta och förklara vad homofobi innebär. Jag tänkte prata lite om Sverigedemokraternas inkonsekvens, som brukar dyka upp ganska ofta. Och som jag pratat om i den här podden tidigare, så är det inte riktigt så att man är något alternativ mellan vänster och höger, att man är liksom helt ideologiskt obundna. Det är man ju inte. Man har ju uppenbarligen en grundideologi. Mm, det pratade du om förra veckan. Mm, och det var ganska intressant. Jag läste för någon dag sedan en gammal artikel, en uppmaning av Jimmy Åkesson i deras ungdomsförbundstidning Demokraten från början av 2000-talet. Jag gillar ju att förkovra mig i de här gamla skrifterna. Ja, du är ju vår egen lilla Dick Harrison. Jag vet inte om det var en komplimang. Så tolkar du hur du vill. Nej, men i alla fall, där uppmanar Jimmy Åkesson till mer filosofisk debatt kring de här ämnena som Sverigedemokraterna rör sig till. Och det största problemet är ju liksom att både precis, alltså både nationalismen och då deras rötter i fascismen, det finns ju inga liksom ideologiska tänkare här. Så det kan ju för det första bli väldigt svårt att ha den här filosofiska debatten. Det finns ju ett annat uppenbart problem också. Det är att jag föreställer mig att det blir svårt att föra filosofiska resonemang med sådana som Björn Söder till exempel. Ja, minst sagt. För övrigt så står det den här, de är stolta över sitt liksom ungdomsförbundsmöte. De har så här grillat korv och haft liksom så här folkdans, jag vet inte. Det var så. Varför är de stolta över det? Nej, men alltså de proklamerar ut det här flygbladet då, som det, eller nej, det är Demokraten, det är någon försök till tid. Nej, vi är inte bara rasister, vi kan grilla korv också. Och då är det liksom, alltså det intressanta är att Det är liksom det första, det är samma möte som Jimmy Åkesson väljs in som vice ordförande i förbundet. Mm-hmm. Och de har röstat om dödsstraffets vara eller icke vara. Mm-hmm. Och då har ju dödsstraffet satts på i print menar jag. Mm. Så det har de klubbat igenom med en knapp majoritet visserligen, men... Och så är han grillad på det. Nej, men han uppmanar i vilket fall till filosofisk diskussion. Och det verkar inte ha gått så bra utifrån det jag ska gå igenom nu. Och för att inleda just den här biten så tänkte jag säga så här. För några avsnitt sen så pratade vi om Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik. Eller snarare avsaknaden av en sådan jämställdhetspolitik. Däremot så står de ju uppenbarligen för en politik som gynnar män. Och sen det enda egentligen som de tycker är en jämställdhetsfråga, det är ju frågan då om, alltså den som rör brottslighet. Och då specifikt frågan om våldtäkt. Ja, just det. Jag kommer in på lite senare. Ja, där har de ju, alltså de har två lösningar där. Den ena lösningen är att stoppa invandringen. Mm. Den andra lösningen som Jimmy Åkesson nämner i en debatt med Gudrun Schyman, det är att kvinnor måste lära sig självförsvar och lära sig bära pepparspray. Men i vilket fall, avsaknaden av jämställdhetspolitik hindrade dock inte Sverigedemokraterna från att göra det här till valets viktigaste fråga 2010 inför valet där. Vilken fråga då? Alltså den angående jämställdhet. Okay. Och specifikt den missade om... jag är för sig tonåring då, jag vet inte, annat för mig. Men i vilket fall, i valrörelsen så menade SD att just våldtäkter och jämställdhet var valets viktigaste fråga. Bland annat så stod Jimmy Åkesson i sitt sommartal och pratade om just detta, att det var den viktigaste frågan, och Sverigedemokraterna menade att de hade de bästa lösningarna på det här. Såklart så var det invandringen som var det största problemet. Och framförallt så var det invandringen från MENA-länderna. MENA-länderna är då Mellanöstern och Nordafrika. Ja, precis. Och det var de här länderna och människor från de här länderna som var alltså, det stora problemet vad gäller våldtäkt i Sverige. Och anledningen till det här, det var enligt Åkesson, jag citerar, den hemska kvinnosyn som finns i Mellanöstern och Nordafrika. Mm. Och om vi ska tolka det här då. Vad är då anledningen till att just människor från MENA-länderna är mer enligt SD benägna att begå våldtäkter? Och vad beror det på? Jo, vad beror det på? Du kan få säga vad det beror på. Enligt SD såklart. Ja, kultur. Ja, kultur. Exakt. Det handlar ju då om att kulturen, den då homogena kulturen som är då i, vad blir det? Kanske 15-tal länder, om inte mer. Miljarder människor. Alltså det är den gemensamma kulturen då. Och den här kulturen är ju då, enligt Sverigedemokraterna, islam. Mm. Och med andra ord så blir det här ett uttryck för sociala faktorer och sociala strukturer. Ja, just det. Mm. Eftersom då det påverkas av islam som då, enligt Sverigedemokraterna själva, räknas som någon typ av ideologi. Så det är alltså sociala strukturer och sociala faktorer som gör att människor från MENA-länderna har en så taskig kvinnosyn då enligt SD. Och det leder till att de begår mer våldtäkter. Tyckte du det var intressant när de diskuterade det? Undrar om det inte var inför valet 2010. Det var ganska länge sedan i alla fall man hade varit i en debatt i SVT med Gudrun Schyman. Mm. Och då håller han upp en bild på en flicka som har stenats till döds på grund av att hon hade varit otrogen, tror jag, eller något sådant. Mm. Och hon menade, eller han menade på att, ja, är det här vi ska importera hit till Sverige och så. Jag tycker det är en väldigt, alltså mycket konstig inställning, för det är inte som att den här flickan får på något sätt skulle bli mindre stenad utifall hon inte får komma till Sverige, till exempel. Men ja, i samma debatt så menar ju Jimmie Åkesson att det är dålig jämställdhetspolitik att ta in hit invandrare, för att majoriteten av invandrare enligt Åkesson är män. Mm. Och då är det en dålig jämställdhetspolitik. Mm. Alltså han kan inte liksom skilja på pären och äpplen. Nej. Alltså vi har två olika frågor. Vi har en fråga om jämställdhet och vi har en fråga om liksom flyktingpolitik. Ja. Det är väldigt konstigt. I vilket fall... Och där kan vi återigen nämna den här debatten med Gudrun Schyman, där Jimmie Åkesson också får frågan, ja, fast majoriteten av de som begår våldtäkt är ju de facto då det man skulle kalla för, alltså, infödda svenskar eller etniska svenskar eller whatever du vill lägga för label på de här. Alltså det som Björn Söder skulle kalla ursprungsbefolkningen. Och de begår ju uppenbarligen också våldtäkter. Och då är frågan, vad beror det här på? Med tanke på att SD inte erkänner vare sig ett patriarkat eller andra former av maktstrukturer. Mm. Och vidare så motsätter sig Sverigedemokraterna även all form av genusteori och menar att män och kvinnor är olika av naturen. Ja, just det. Därmed kan vi alltså sluta oss till att det inte är de sociala strukturerna i Sverige som gör att då etniskt svenska män begår våldtäkt. Nej. Är du med? Ja. För att det, man köper ju inte det här med patriarkat eller, ja, sociala strukturer, utan det är liksom medfött. Man ser väl det här som något slags uttryck för ett fåtal dårar kanske? Ja, förmodligen något åt det hållet. Jag vet inte riktigt. Det får man ingen klarhet i när man läser deras principprogram, som snarare påminner om en James Joyce roman eller någonting. Det var en smal referens. Ja, väldigt luddig. Ja, luddig referens, ja, snarare. En luddig referens. Eller ett luddigt partiprogram, ja, ett principprogram. Okay. Okay, okay. Men problemet är då att vi har då svenska män begår våldtäkt, inte på grund av patriarkat eller sociala strukturer. Muslimska män, alltså eftersom vi Sverigedemokraterna pratar om islam, de begår våldtäkt, har en taskig kvinnosyn på grund av sociala strukturer. Mm. Yes. Problemet är att här blir Sverigedemokraterna inkonsekventa. Än mer förvirrad blir det när man läser Sverigedemokraternas principprogram. Då står det så här under rubriken Sverigedemokraterna och människan. Under rubriken Sverigedemokraterna och människan förklarar Sverigedemokraterna att de motsätter sig socialism och liberalism, för att de här ideologierna betraktar människan som god och förnuftig av naturen. Vidare så menar de att de här ideologierna förutsätter att människan enbart formas av miljön runt omkring. En sån här tabula rasa. Yes, tabula rasa. Människan är ett blankt blad som kan formas då. Vidare går det att läsa så här, och nu citerar jag. Den logiska slutsatsen av en sådan människosyn, alltså en människosyn som liberalismen och socialismen står för, blir att om man bara lyckas avlägsna alla upplevda orättvisor och alla normer, lagar, seder och strukturer som anses hämma individens frihet, så kommer människans inneboende godhet att slå ut i full blom och i ett det närmaste perfekt samhälle kommer att skapas. Här blir det ännu mer inkonsekvent. Och den logiska slutsatsen borde istället vara, eller borde också fungera omvänt. Det vill säga att ideologier inte kan skapa normer, seder och strukturer. Ja, de menar på att ideologier inte kan skapa normer, seder och strukturer. Ja, alltså man motsätter sig socialism och liberalism för att de här ideologierna enligt dem har utgångspunkten att det går att forma om människors liv, ja, just det, bara man plockar bort normer, seder, kulturer och så vidare och så vidare. Mm. Då borde det även funka omvänt. Om de här ideologierna inte kan skapa det, då borde ingen annan ideologi heller, ja, kunna skapa normer, värderingar, strukturer och så vidare. Mm. Alltså, är du med? Ja, jag förstår. Mm, det kanske är lite luddigt. Nej, men jag hänger med. Jag försöker komma på någon mening som kan sammanfatta ditt budskap. Mm, jag vet, vi kan rappa ihop det här på slutet. Just det. Frågan är då, varför människor från MENA-länderna då kan påverkas av sociala strukturer? Eftersom Sverigedemokraterna anser ju att islam är en ideologi. Just det. Vilket gör det hela väldigt, väldigt bisarrt. Mm. Eftersom de här andra två ideologierna kan inte ta bort strukturer, normer och värderingar. Men däremot kan ideologin islam skapa de här normerna, sederna och värderingarna. De menar, Sverigedemokraterna menar då att de här normerna, sederna och kulturerna i västvärlden är mer eller mindre då av Gud givna, eller åtminstone av naturen givna. Mm, det är där vi kommer in på en intressant, för jag tänker inte lägga mig i den, alltså, filosofiska sanningen i det här. Jag tänker inte liksom, jag tar inte ställning för någon av de här idéerna. Smakligt. Men om man läser vidare i Sverigedemokraternas principprogram så kan det finnas en liksom öppning i det här problemet. Och där skriver man, citat: "Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur stor utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilda individen." Ska vi summera ihop det här? Det ser jag jättemycket fram emot. Ja, för det första har vi då: människor med invandrarbakgrund påstås begå mer våldtäkter än sådana som är födda i Sverige. Detta beror enligt Sverigedemokraterna på de sociala strukturerna. Svenska män begår också våldtäkter, men man tror inte på ett patriarkat, så det här måste bero på de biologiska faktorer som gör de här människorna whatever onda eller någonting. Det är ju där vi måste hitta förklaringen till att svenska män begår våldtäkt, eller, eller ja, enligt Sverigedemokraterna det som de räknar då som svenska män. Men problemet är att Sverigedemokraterna inte erkänner sociala konstruktioner eller sociala strukturer i den utsträckningen. Därmed måste vi sluta oss till att antingen är det så att de svenska männen begår våldtäkt på grund av sociala konstruktioner, eller så begår de dem på grund av biologiska faktorer. De männen från MENA-länderna begår antingen våldtäkt på grund av sociala konstruktioner, i det här fallet då ideologin islam enligt Sverigedemokraterna, eller så beror det på den mänskliga essensen. Och den mänskliga essensen, vad kokar den ner till? Ja, det kan inte jag riktigt svara på. Jag gissar på att den också kokar ner till biologi. A.k.a. rasism. A.k.a. någon, alltså liksom, vi kan inte riktigt släppa våran rasbiologiska grund. Ja, det var väl lite det jag sa. Nu är jag klar. Det svenska nämndemannasystemet har ju vållat diskussion under den senaste veckan. Det har du kanske hängt med på lite grann i media. Skälet till det är ju att ett antal profilerade jurister har gått ut och problematiserat det faktum att sverigedemokratiska politiker har fått ett kraftigt ökat inflytande över rättstillämpningen i och med deras valframgångar. Ska vi börja med att bara förklara nämndemän? Nämndemän är då politiskt tillsatta domare som finns främst i tingsrätterna och i viss utsträckning även i hovrätterna. De tillsätts efter, enligt proportionalitet efter valresultatet i de olika kommunerna. Okay. Och i tingsrätterna så är det så att nämndemännen är i majoritet. De är 3 stycken nämndemän i domstolarna och en då juridiskt skolad domare. Och för att förtydliga det här då, det innebär att Sverigedemokraterna innan valet hade ungefär 300 nämndemän, läser jag någonstans. Mm. Nu kommer de förmodligen ha kring 700 nämndemän ute i landet. Ja, precis, precis. Mm. Och det här beror ju då på att de har fått ett sånt ökat valstöd. Och när Sverigedemokraterna fick den här kritiken, eller det var i för sig inte Sverigedemokraterna som blev kritiserade, utan det var ju snarare hela nämndemannasystemet. Man problematiserade nämndemannasystemet utifrån det faktum att Sverigedemokrater blir domare då och får en faktisk makt över rättstillämpningen. Då skrev Kent Ekeroth en debattartikel på SVT Opinion. Och jag tyckte att det var intressant, det var den 24 november. Jag tyckte det var intressant eftersom att Kent Ekeroth lite grann skjuter sig själv i foten när han bemöter juristkårens kritik. Han frågar sig till exempel hur, för de juristkåren tar bland annat upp att migrationsmål kanske inte lämpligen bör dömas utav Sverigedemokrater. Med tanke på att de har som uttalat syfte att minska invandringen så kan den som enskilde person som står inför migrationsdomstolen känna att det här kanske inte barkar min väg. Mm-hmm. Och Kent Ekeroth bemöter då det och och frågar sig hur Sverigedemokrater kan förvänta sig en rättvis prövning när höga företrädare för rättsväsendet uttrycker en sådan antipati mot Sveriges tredje största parti och 13% av det svenska folket. I vilket fall tänker han sig att det är så många Sverigedemokrater som ställs? Vad är det för brott man ska ställa sig inför rätta då? Eller, ja. Eller vad är det för typ av domar som ska falla över Sverigedemokrater? Jag tänkte faktiskt komma in på det. Mm. För jag har tänkt på framförallt två stycken saker som gör att det här är ett ganska dåligt argument från Kent Ekeroth. För det första, den antipati som advokatsamfundets ordförande... Antipati. Det motsatsen mot empati. Mm, okay. Som advokatsamfundets ordförande Ann Ramberg, jag tar upp henne därför att det är henne som Kent Ekeroth tar upp i sin debattartikel. Mm. Den antipati som hon har uttryckt är att Sverigedemokraternas politik representerar en inhuman människosyn i vissa fall. Ja, jag jämför detta med till exempel Eva-Marie Olsson som satt som nämndeman för Sverigedemokraterna under föregående mandatperiod. Hon har på främlingsfientliga sajter använt uttryck som, jag kan knappt ta de här orden i min mun. Okay. Men en beep dem. Beep, en beep slavar. Okay. Mm. Mussar, och så menar hon på att den växande negroida befolkningen kan åka hem till Afrika om det inte passar. Jag skulle vilja hävda att det går att skönja en viss nivåskillnad här. Och för det andra då, precis som du sa, det finns inga domstolsmål där någons partitillhörighet kommer under prövning överhuvudtaget. Mm. Däremot så kommer ju ens rätt till asyl under prövning, ens rätt till att få stanna i det här landet. Och även om det skulle vara så att domstolen har koll på att det är en sverigedemokrat som sitter inför domstolen, så finns det ju inget fall där den frågan överhuvudtaget kommer upp i till exempelvis ett brottmål. Då blir Ann Rambergs åsikter om Sverigedemokraternas politik helt irrelevant för målet. När en enskild person däremot prövar sitt migrationsmål, då är det högst relevant om någon av rättens ledamöter har en uttalad agenda att minska invandringen. Och det är ju en väldigt viktig skillnad. Vidare i den här debattartikeln så påstår Ekeroth att det inte finns några belägg för att Sverigedemokrater låter sina politiska övertygelser påverka bedömningen. Och det är inte sant. Tidningen Arbetaren presenterade en granskning av 45 fall, det här var år 2012, där nämndemännen från Sverigedemokraterna var skiljaktiga till men för den part i målet som var av utländsk härkomst. Och på svenska. Ja, alltså skiljaktiga är då att man har en annan inställning än majoriteten i domstolen. Och de var skiljaktiga då till men, alltså till nackdel för personer som var utländsk härkomst. Så det, med andra ord, de motsatte sig alltså den övriga juristkåren, kan man ja, säga det så. Ja. Ja. Det mest flagranta exemplet var Pavel Gamov, härifrån Uppsala faktiskt. Flagrant. Uppenbara exemplet. Mm. Numera är en riksdagsman, Pavel Gamov. Han anförde skiljaktig mening i 4 av 5 fall under en enda förhandlingsdag. Okay. Så jag antar att Pavel vaknade upp en morgon och kände sig lite extra Sverigevänlig kanske. Säg inte det här ganska mycket om att vi har 7 stycken riksdagspartier och sen så har vi ett 8:e. Och det 8:e skriker om att de är så särbehandlade. Ja. Men uppenbarligen, det här är ju liksom praktisk politik i realiteten. Ja, visst. När de de facto sitter emot alla andra då, även de andra nämndemännen som är tillsatta då av andra politiska partier. Ja, och man måste ha med sig också när man hör den siffran att det är väldigt ovanligt att de politiskt tillsatta nämndemännen motsätter sig den juridiskt skolade domarens bedömning av förklarliga skäl. Kritiken mot nämndemannasystemet har ju nästan varit motsatt tidigare, att de gör ju ingen skillnad. De sitter ju nästan och sover i rättegångarna. Inte Pavel Gamov, han är väldigt aktiv. Och det är intressant också med de här domarna att det handlar inte bara om när en utländsk person står som åtalad inför domstol, utan även när de står som målsägande, så har man en tendens att... Vilket innebär? Alltså, ska jag behöva förklara varje ord? Ja, alltså. Målsägande är alltså den som står som brottsoffer, helt enkelt. Okay. Och har åtalat någon. Jag tänkte bara på att det blir så mycket olika... Juridiska termer. Kanske. Juridiska termer, ja, så att det är svårt rätt, att liksom hänga med hela tiden. Absolut. Man zonar ut efter det. Men även när en utländsk person är målsägande alltså, så har man en tendens att vilja lindra straffet för den tilltalade. Vilket är väldigt intressant, för då går man emot sin övriga ideologi, nämligen att man ska straffa folk hårdare och hårdare, utan då ser man liksom bara den här utländska härkomsten då. Eller hur? Men vadå, man vill, alltså, när Okay, det är det som den här granskningen visar. Att nämndemännen tenderar att vara skiljaktiga när det är en utländsk part i målet. Och då spelar det ingen roll om parten i fråga är tilltalad eller målsägande. Man dömer till men för den utländska personen. Ja, men alltså, när det är ett brottsoffer som har invandrarbakgrund så dömer man den personen hårdare. Och motsatsen är när målet i fråga är på något sätt till fördel för någon invandrarbakgrund, då är man mycket hårdare. Jag vet inte om jag skulle kalla det om man är brottsoffer så är det till fördel. Nej, inte när man är jag förstår vad du menar. Ja, men till exempel om du står i en migrationsdomstol, kallas det så. Ja. Ja. Och då är man mycket hårdare mot människor med invandrarbakgrund. Ja, precis. De här granskade domarna gäller både migrationsmål och brottmål. Mm. Hur som helst, det finns också en rad intressanta avslöjanden om Sverigedemokraternas nämndemän. Ja. Jag vet inte om jag ska säga avslöjanden egentligen, därför de skriver ut de här sakerna på sina Facebook-sidor helt öppet med namn och allting. Vi har till exempel en sverigedemokratisk nämndemän som sa att han inte tyckte att alla människor hade lika värde. Mm. Och då syftade han på muslimer som han inte menade hade lika värde som andra människor. Men hur tänker han där? Förlåt, jag måste bara stanna upp här och reda ut det här. Alltså, om vi återgår till den här podcasten som vi pratade om tidigare. Alltså, våran, i princip, om vi är svart och de är vitt, liksom, de motsatsen till oss själva. Alltså, de sitter också och liksom så här, ja, men det här med människors lika värde. För att man har inte liksom förstått idén med människors lika värde. Idén går ut på att alla människor har ett okränkbart värde. Mm. Som liksom inte, det är inte så att det försvinner eller tas bort eller liksom att om du har mer pengar eller mindre pengar, så alla har liksom det här grundläggande värdet i egenskap av människa. Mm. Det är det som är poängen. Ja, visst. Så det här med att sitta så här, ja men de här har inte lika mycket, man kan inte, som Kent Ekeroth säger. Man räknar ju inte värde i kronor och ören på det viset. Ja, om du inte är utilitarist eller något annat filosofiskt. Klipp bort det. men alltså även Kent Ekeroth har ju liksom, han som kallar det här för en floskel när man säger att alla människor är lika mycket värda. Mm. Hur kan det vara en floskel? Alltså då har man ju återigen missuppfattat hela idén. Alltså det finns, jag hade velat den personen som kan argumentera för att den själv eller någon annan individ har mer värde än någon annan utifrån det här resonemanget. Mm. Alltså den som kan förklara att jag är minsann mer värd än de här andra människorna som är där. De kan mejla in hit. Eller mejla filosofiska institutionen i Uppsala kanske. Kanske man kan publicera. Alltså, för det finns inte, alltså jag kan aldrig någonsin hävda min rätt att jag skulle ha mer mänskligt värde än någon annan människa. Eftersom det är helt egenskap på att jag är människa. Mm. Ja, det som sagt, det är en tankenöt som Kent kan tänka på ikväll när han ska sova. Ja, eller för den delen den här nämndemannen. Ja, precis. En annan sverigedemokratisk nämndeman i Göteborg skrev på sin Facebook-sida: jag ska gärna erkänna, jag vill med stora bokstäver diskriminera muslimer. Alltså det är ju inte bara ett brott mot rättssäkerheten, eller ett hot mot rättssäkerheten, att de här människorna sitter och dömer i svenska domstolar. Det är faktiskt också ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen, som är svensk lag i Sverige, föreskriver att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Mm. Och det går kanske inte utifrån de här uttalandena att bortom rimligt tvivel ställa att de här människorna dömer partiskt. Däremot så ingår det i det här begreppet rätt till rättvis rättegång inte bara att man blir dömd på ett rättvist sätt, utan att det utåt sett tydligt på förhand ska framgå att man står inför en rättvis rättegång. Och det kan man ju knappast säga att det gör om det sitter en människa och säger att jag tror inte att alla människor har lika mycket värde, eller jag som säger att jag vill diskriminera muslimer. Eller hur? Mm. Det är faktiskt ett brott. Sverige som stat begår ett brott emot Europakonventionen, vilket man kan bli stämd för i Europadomstolen i Strasbourg. När vi sätter in nämndemän som säger den här typen av saker. Ja, på grund av faktiskt sverigedemokratiska nämndemän. Vi har faktiskt ett tredje exempel. Men nu är ju Sverigedemokraterna emot Europadomstolen. Nej, det kanske de inte är. De är emot EU. Ja, mot EU-domstolen och mänskligheter. Vi ska ju komma ihåg att det här är ett parti som mindre än 15 år sedan skrev in alla människors lika värde i sitt principprogram. Där det tidigare stod att Efter en hård kamp inom partiet. Innan så stod det att de erkände alla svenskars lika värde. Och tyckte att det var jätteviktigt att värna om. Mm. Vi har också, vi på IRM har ju förra veckan belyst ett fall i Upplandsbro då en nämndeman hade uttryckt sig väldigt tveksamt i samband med diskussioner om sexualbrott och brott som innefattar våld mot kvinnor. Han tyckte tveksamt är en mild benämning. Ja, det är en mild benämning. Jag föreslår att de som lyssnar och inte har läst det kan gå in och läsa det på vår Facebook-sida eller på vår blogg helt enkelt. Interrasismen.se. Precis. Vi behöver inte ta upp alla de uttalandena här, men han tycker att våldtäktsoffer behandlas med silkesvantar. Han tycker inte att det är våldtäkt att ha sex med någon som sover utifrån man har haft sex med dem tidigare på kvällen och så vidare och så vidare. Och han menar att en kvinna som hade blivit misshandlad bara spelade ett kvinnligt värnlöst offer. Och det är intressant för det finns ett dagtryckande samhälleligt behov av att stärka just de här människorna, alltså våldtäktsoffer och människor som blir utsatta för våld i hemmet, att stärka deras roll i domstolsprocessen. Det har vi ju märkt genom ett antal rättsfall och vi har även hört många vittnesmål om hur människor behandlas när man är i den situationen. Skulle man kunna påstå att det är ett tomt slag i luften när Sverigedemokraterna skriker på att det ska bli hårdare straff och hårdare domar när deras egna företrädare sitter och skulle själva, ja, det kan man lugnt säga, förespråka de lindrigaste straffen som finns eller inga alls? Ja, men det kan man lugnt säga. Och det är ju visst strängare straff, men bara för invandrare eller utländska personer. Och det är också liksom, vi har ju gång på gång hört de här rasistiska och sexistiska utspelen, framförallt från lokala företrädare i Sverigedemokraterna. Det kommer även från den högsta partiledningen. Men det är ju vanligast att det är tostolar i de lokala föreningarna, eller hur? Mm. Och det här, alltså man kan, när man röstar på Sverigedemokraterna, då kan man alltid tänka, ja men kolla på Jimmy Åkesson, han uttrycker sig på ett bra sätt, han har inte sagt något sådär grovt, vulgärt, rasistiskt eller sexistiskt. För alla er som lyssnar så kan jag även gå in på interrasismen.se och läsa hur Jimmy Åkesson... Ja, för det första är det ju inte sant. Men även om man har den föreställningen så måste man ju komma ihåg att de som blir nämndemän, det är ju inte de som sitter i partiledningen, utan det är ju just lokala företrädare och ofta inte de mest profilerade lokala företrädarna heller. Jag skulle inte vilja ha Björn Söder eller Kent Ekeroth. Och nu får vi in 700 stycken av de här människorna som domare. Och den här killen i Upplandsbro är ju uppenbart någon liksom misogyn rättshaverist. Ska han sitta och ha makt över hur liksom enskilda personer blir bedömda i domstolen? Det är det som nämndemannasystemet ger oss. Och därför tycker jag att vi måste diskutera det svenska nämndemannasystemet. Och den diskussionen kan man med fördel föra upp på en mer allmän nivå. Man kan diskutera att det kanske är dags att för en gång för alla skilja den politiska och den dömande delen från varandra. Men om man ska vara helt ärlig så finns det ju ingenting som belyser problemet bättre än just sverigedemokratiska nämndemän. Det var alltså allt för veckans avsnitt av Inte rasist men podd. Jag tänkte på det, Kristoffer, du pratade om Kent Ekeroths debattartikel på SVT Opinion. Mm. Det är ganska intressant. För övrigt, de stoltheterna som gäller kring hur han pratar om nämndemän och att det inte finns några belägg för att sverigedemokratiska nämndemän skulle döma annorlunda, vilket det uppenbarligen gör, så har ju även Kent Ekeroth en storslagen konspirationsteori. Mm-hmm. Men missade du den? Ja. Han menade ju att, alltså varför skulle, han påstår att den svenska juristkåren, att den svenska juristkåren tjänar pengar på alla migrationsmål. Mm. Och därför har inte de något incitament, någon anledning till att minska invandring i Sverige. Det är så snurrigt så att klockorna stannar. Men vad är det? Alltså det är liksom en svensk politiker som sitter och i princip, alltså, konspiratoriskt anklagar hela det svenska rättssystemet. För att nu ska vi få klienter här. Det är så de då resonerar, juristkåren. Det är ju alltså fascinerande dumt. Det är flashback-nivå på den typen av argumentation. Han väljer att skriva det på SVT Opinion. Ja, alltså om jag hade varit redaktör för SVT Opinion hade jag nog övervägt att refusera den här debattartikeln på kvalitetsskäl. Sen så blir det ju väldigt viktigt i och för sig att de här, att man får höra Kent Ekeros tankar utom de här sakerna, i och med att han är en så pass högt uppsatt företrädare för Sverigedemokraterna. Kom ihåg att han är nu återigen rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, så han är deras ledande företrädare i de här frågorna. Vad tänker han sig att han ska göra åt det här jättestora problemet uppenbarligen att svenska domare och domstolar badar i pengar och agerar politiskt för att de ska få ännu mer pengar? Mm. Ja, jag vet inte. Det är någon extrem form av plånboksröstning. Om man ska bry sig om och invända mot den typen av argument, så kan man ju säga att det finns få fall som jurister får så lite ersättning för som just migrationsmål. Men hur funkar det? Får man, alltså... Det är en ersättning från staten. Ja, det, är därför, ersättning. Det är därför den är låg. Alltså, man tjänar mycket mer pengar på att hjälpa stora företag till exempel. Men jag fattar inte, alltså, där måste du, alltså, du får väl betalt för att du tar dig an målet? Mm, men har, ja. Du har väl inte så här åklagare och sådana grejer i den typen av mål? Nej. Jag fattar inte, varför skulle man, då skulle juristerna gå arbetslösa annars? Ja, det är ju det han påstår. Ja. Kent, du är en idiot. Ja, vi får säga det. Jag förespråkar ju god ton ofta. Kent, du är en skam för Sverige. Ja, så kan vi säga. Då, med det så kanske vi tar och rundar av den här podcasten. Vad skönt det har känts att vara tillbaka i vår härliga studio på Studentradio 98,9 i Uppsala. Vi har ju varit på en utflykt förra veckan på Socialistiskt Forum, som sagt. Ja, och ni vet var ni hittar den här podden. Ja, det gör de. På återseende nästa vecka. Tack och hej. Magnus säger hej. Och jag också. Kristoffer heter jag. Jag hör inget i lurarna. Nej. Hör igen, Anna. Kasselstrand, sätt mig i brand. Hotet kom, men det försvann. Nu är det du, Kasselstrand. Nej. Det är ju asbra.